राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 20 अक्टूबर 1999 साया लगभग 4 बजे चोरू राजस्थान। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। दो तरह की बात हमारे सामने है, एक मनुष्य जन्म को लेकर, एक इस विद्या को लेकर, विद्यालय को लेकर। तो विद्यालय को लेकर मैंने सुबह बातें कही थी कल सुबह, और फिर भी कह दूंगा, अब भी करने का विचार है। एक मनुष्य जन्म को लेकर है, जो सामान्य सबके लिए वैसे ही कहता हूं। मेरे को आप लोगों में इस विषय की जोरदार इच्छा नहीं दिखती, ना तो विद्यालय के लिए ऐसी दिखती है कि इसको शेष बनाना है, ये दिखती है ना। अपना जन्म है वो सफल करना है, आध्यात्म उन्नति करना है, ऐसी बातें भी मेरे को दिखती नहीं है, कम दिखते हैं। आप लोग कृपा करके अपने हृदय के उत्साह को बढ़ाओ। पारमार्थिक उन्नति है वो लाभदायक है, आपके खुद के उन्नति करेगी करेगी करेगी जरूर, पर हृदय से लालसा हो तब। हृदय की लालसा को दो चीजों ने पकड़ रखा है, एक तो रुपयों का संग्रह, एक भोगों का भोगना। तो विषय में विशेष आप लोग काम करते हैं, तो इस विषय में आप चलते हो गाड़ी। अब इस विषय में आगाड़ी चलोगे तो पतन के सिवाय कुछ छोड़ेगा नहीं। गीता में लिखा है, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतीत चेत साम व्यवसाय आत्मा बुद्धि समाधो नवी दीयते। दूसरे अध्याय का 44 श्लोक होता है, ये 4 श्लोकों का प्रकरण है। यहाँ मैं पुरुषोत्तम वाचम 43, 42, 43, 44। जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, भोग भोगना संग्रह करना, ये दो भीतर में खास आपके जबराज बैठे हैं। अब कैसे उन्नति करोगे आप? अरे फायदा कुछ नहीं होगा, एक लत्ती का फायदा होगा नहीं, सिवाय नुकसान है कुछ नहीं होगा। अगर आप पारमार्थिक उन्नति करो तो आपका व्यवहारिक उन्नति होगी, पारमार्थिक उन्नति हो दोनों होगी। और केवल रुपया इकट्ठा करना, भोग भोगना, इसमें चाल बहुत चल रही है। आज महान बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, ये भोगों की इच्छा ये ला रही है, ये परिवार नियोजन। केवल भोगों की इच्छा, भोग भोगे संतान पैदा ना हो। अब क्या बताऊं मैं कैसे से हूं? जब आपकी दृष्टि ऐसी होगी भोग भोगे और संतान पैदा ना हो, गर्भ एक गिरा दो संतान पैदा ना हो, इससे नीची वृत्ति कोई है नहीं, शास्त्र में आई नहीं, किसी जगह भी ऐसा नहीं आया है। आप लोग बता दो, आयो तो अभी बोल दो, किसी शास्त्र में, पुराण में, वेदों में, किसी जगह स्मृतियों में परिवार नियोजनी बात आई हो तो बताओ। और सोटी और श्रीला और सूत्र त्यागनी बात आई तो बताओ। आप बिल्कुल नीची बातों में ही चले गए, उस पर ही दार मदार सब कर दिया, अब कैसे उन्नति होगी? भोग चाहिए ऐश्वर्य संग्रह, भोग ऐश्वर्य प्रसंगता नाम तया प्रत साम, वो प्रसिद्ध वाणी थे। स्वर्ग में जो स्वर्ग मिलेगा, भोग मिलेगा, अप्सराएं मिलेगी, अप्सर मिलेगा, अप्सरा मिलेगी। अब आगाही की दो में भोगों में, अभाग भी भोगों में और संग्रह में, ऐसे रात दिन लगे रहने से आदमी की उन्नति नहीं हुई। बहुत बड़ा भारी पत्र हो गया, मनुष्य जाति का बड़ा पत्र हुआ है, हिंदू संस्कृति का बड़ा दास हुआ है, रास हुआ है, परंतु मानते हैं नहीं। अब परिवार नियोजन पर बड़ा जोर लगाते, बड़ा जोर अखबार आड़े सब जोर लगाते हैं, परिवार नियोजन तो होना ही चाहिए। मैंने पत्र देकर के देखा, वे कहते हैं कि परिवार नियोजन फिर भी कुछ आदमी काम देते हैं, पर परिवार नियोजन काम नहीं देते। परिवार नियोजन खास चीज है, परिवार नियोजन का एक अंश, एक अंग है गर्भपात। गर्भपात मुख्य बात नहीं है, मुख्य परिवार नियोजन, उस परिवार नियोजन के अंतर्गत है ये बात। तो उस बात को आप मानने के लिए तैयार नहीं, अब आपको क्या बात समझा मैं? अबे पिछले गांव में मैंने कहा गहरी बात बतावें तो आप समझते नहीं, मोटी बात आप मानते नहीं, अब आपको क्या बताऊं? हमारी बुद्धि बड़े कुंठित हो जाएगी, क्या कहूं आपको? आप सब आदरणीय है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है, आप लोगों को मैं तिरस्कार दृष्टि से नहीं देखना चाहता, परंतु क्या करें, आप इधर ध्यान देते ही नहीं। अगर आध्यात्मिक उन्नति में ध्यान दो तो आपका सब तरह का काम ठीक होगा। आध्यात्मिक उन्नति करोगे तो व्यवहार बहुत बढ़िया होगा, और व्यवहार केवल चाहोगे तो बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति होगी ही नहीं, क्योंकि आप अध्येय नहीं है तो वो कैसे उन्नति होगी? देखो भाई, एक बात कह दूं, आपको उठना होना तो उठ कर चले जाओ, बीच में उठने से सभा बिगड़ जाती है। सभा बिगाड़ा आदमी है वो जो बीच में उठता है, सब सभा का तिरस्कार करता है, अपमान करता है। आप ये जाना हुए पैसे लो, अभी चल जाओ, अभी छुट्टी देते हैं, चल जाओ, फिर जाना नहीं होगा। कहने वाले का मन नहीं रहता वैसा, जब सामने वाले उठ जाते हैं तो कहने वाले मन कैसे हुए? आप बताओ, कोई बात बताने लगे सामने बैठ उठ जाए, अगले चौधरी कौन करे भाई? मैं तो करता हूं, कहता हूं, लोग करते ही है, मैं कम से कम आज गया, मैंने पहले बताओ कभी गया तो, वर्षों से मैं भोग रहा हूं, सामने से उठ उठ चले जाए। अब बढ़िया बात मैं कैसे कहूं? बढ़िया पैदा होती नहीं, प्रेम से सुनो, श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। गोस्वामी महाराज ने श्रोता का नाम पहले लिखा है, पहला वक्ता का नाम लिखना चाहिए, श्रोता भगता ज्ञान निधि। अब श्रोता ठीक नहीं हो तो वक्ता क्या करेगा, क्या कहेगा? पढ़ने वाला नहीं हो तो पढ़ने में क्या करेगा? श्रोता भगता ज्ञान निधि नाम श्रोता का पहले लिया है। मैं ये विवेचन करता नहीं हूं, बताओ किधर गया है वो 60-70 वर्ष हो गया मेरे बोलते हुए, कभी कहा है? परम करुण सामने से उठ उठ चले जाए तो आपने जितना उठना है भाइयों को बहनों को जो उठता है उठ चले जाओ अभी उठ जाओ छुट्टी आपको बात करें तो बीच में तो उठो अरे सामने से उठ उठ चले जाए फिर बात कैसे आएगी आप चल जाओ जो उठना है उठ चल जाओ कृपा करो कृपानाथ पहले उठ कर चले जाओ एक कीर्तन होता है 5-7 मिनट उसमें नहीं बैठते क्या लाभ ले लोगे वहां क्या उन्नति कर लोगे वो 4 मिनट में क्या उन्नति हो जाएगी आपकी 2-4, 5 मिनट, 7 मिनट उठ के पैसे दे सभा बिगाड़ देते सभा अभी यहां से आपने से उठे अब लोग कहने वाले क्या कहे आप भी जरा सोचो कहने के बनाए थे दुखों को देखकर ही कहने की मेरी मर्जी है अभी सामने से उठ गया तो हमारी बात रद्दी है या सिद्ध हो गई ना अगर हमारी बात अच्छी होती तो सामने से आदमी उठते बताओ चाहे मेरी बात रद्दी है चाहे सुनने वाला रद्दी है सुनने वालों को रद्दी कहना महाराज बड़ी पापड़ी बात है अन्यारी बात है वक्त और सुनने वाला खराब हो तुम खराब हो तुम खराब हो खराब तुम हो वक्तु रे भाई तत्जा श्रोता यत्र न बुद्धते यत्र श्रोता न बुद्धते तत् वक्तु रे भाई जाज्ञम कहने वाले की जड़ता सिद्ध होती है सुनने वालों की सिद्ध नहीं होती दोनों काल सामने करके बैठ गए भाई क्या करे और इतने पर ठहरते नहीं और रवाना होते है तो बात यही है सुनना वाले में कठिन नहीं है महाराज जी कुछ लोग केवल मेला रूप से आते हैं वो बात सुनने नहीं आते इसलिए उनको मेला रूप से आते हैं तो कुछ लोग इस बात से कृपा करके आप पधारो हम बातें करेंगे सत्संग की बातें करेंगे सत्संग की बातें करेंगे बस में आप कृपा करो आप मेरा है देख लिया अब पता नहीं महाराज जी अब कोई को नहीं जाने वाली बात होगी अब आप फरमाओ बात को सुनी सब प्रेम अब आप फरमाओ बात सुनो मेरे कोई क्रोध ही मानोगे इस बात में क्रोध तो मेरे को ही मानोगे नहीं महाराज जी सब प्रेम सुनना चाहो कोई 2-4 माया में समझे कौन जकी बीच में उठ गई कोई पानी आनी पियो फिर उठ रही पहले अबार उठ जाओ अबार उठ जाओ 5-10 मिनट और बाकी सब सुन लो जाओ आप लोगों उठने से मेरे फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा मैं बताऊं बातें चोखे ऐसी चल रही है बीच में उठ जाए तब असर पड़ता है कि भाई अर्ली रोदन है नहीं नहीं वो ठीक एक कोने उठा महाराज जी एक कोने मेरे बाद वर्षों अध्ययन किया हुआ है लाउड स्पीकर सीख नहीं करते थे फिर विचार कर लिया मैंने अब लाउड स्पीकर मिलते हो मैं बोलता ही रहूंगा ठीक बोल बची हो मैं क्या मतलब आप लोगों मतलब करो मत करो बड़ी शांति से कोई कुछ अब नहीं क्योंकि आप लोगों को सुना नहीं है तो क्या करें इस वास्ते जिन लोगों को जाना है सर्दी लगी है सत्संग करने पर कीर्तन में भी नहीं ठहरना हो विचार नहीं हो तो अबार चल जाओ अबार पधार जाओ मेरे कोई असर नहीं पड़ेगा पर विषय चले अच्छा से अच्छी तरह से ऐसे बीच में चले जाए तो भाई मेरा असर पड़ता है 60-70 वर्षों में आत गई है ये बात बताओ आप सुनना परसों बताओ नहीं गई हो तो असर पड़ता है तो मैं अच्छा विषय बता करता हूँ जिनमें सुनते ही नहीं आप उठ सब देते वक्तु रे भाई तत्जाज्ञम श्रोता यत्र न बुद्धते जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं हो वो श्रोता की कमी कभी नहीं बताते कोई श्रोता भक्ता ज्ञान नहीं दी ज्ञान कहा इस वास्ते कृपा करो मेरे पर क्षमा कर दो क्षमा कर दो क्षमा मांगता हूँ आपके जाना हो उठ कर चले जाओ परंतु मैं बोलूं उसे बीच में कम से कम सामने से मत उठो छेड़े एक तरफ चुप चुप चल जाए मेरे को पता ही नहीं लगे नारायण नारायण नारायण नारायण तो आध्यात्मिक बातें करने की भी मेरे मन में आती है, मेरे एक कहने का व्यसन है, इस वास्ते कहने की मन में आती है, इस वास्ते कहता हूँ। मैं कोई उपदेश हूँ आपको बढ़िया बात बता दूंगा, मेरी दृष्टि में बढ़िया कहता हूँ, पर आपको बढ़िया चीज बता दूंगा ये बिल्कुल ठेका नहीं है, और मेरी तरफ से मैं घटिया नहीं बताऊंगा। कोई भी वक्ता होगा, कैसा ही आचरण वाला होगा, बात सभा में बढ़िया कहेगा, तो मैं घटिया क्यों कहूंगा? क्या मैं मेरी इज्जत नहीं चाहता? क्या मैं घटिया नहीं कहूंगा? नारायण नारायण नारायण नारायण शांति सब सुनो। आध्यात्म उन्नति आप चाहते हो तो कृपा करो कृपानाथ, ये भोगों की जो प्रवृत्ति है केवल भोगों का उद्देश्य लेकर के पारिवारिक आदि है, ये आप सुनते हो नहीं। आप से छोटे उठे कौन सा गांव था भाई? वो मैं छोटे का रोहतक में घटिया बातें बढ़िया बातें कहते हम समझते नहीं, ऐसी छोटी बात आप मानते नहीं, बात क्या सुना बताओ? आप बताओ वो सुनाओ। मामूली बात छोटी की बात थोड़ा सा बढ़ेरा ले बाप और दादा पर दादा पीढ़ी होते चलता आया, कोई नहीं छोटी हो तो बताओ। ऐसी छोटी घटिया होता है बहुत खराब आदमी, छोटी घटिया कौन होता है? छोटी घटिया हमारे साधुओं में चौथे पौड़े को साधु वे छोटी घटिया होते हैं, और काचू घटिया कहते हैं, साकू है ना जो काचू कहते हैं, पंजाब में काचू घटिया, साकू को नाम काचू है, साकू काचू घटिया। गुरु जी मारी चोटी काट दी छोटी घटिया, श्वेत भिक्षु तपस्वी नाम बड़े चालाक होते हैं, मान समझा सबके वटी होते हैं, ऐसे साधु बड़े हुआ कमर लो बढ़िया बढ़िया कपड़ा सब कुछ खाने वाले भाई दे जा भाई दे जा दे जा पट पट रुपया नहीं करने आएगा अरेज है ऐसा आदमी है वे चाकू कटिया है वही चाकू कचुरी मर जाएगा। दूसरे जो अकाल पड़ता है उस समय में जिस परिवार की वे रक्षा करते हैं उसको सब छोटी कटे कहते हैं, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो कहीं शूद्र हो वे चोट कटिया है, उनका छोटी कटिया आदमी मुसलमानों का छोटी कटिया है, मुसलमान का छोटी घटिया के साथ बढ़िया बात है कब सुनाएगा भाई? छोटी जगह नहीं थी, छोटी में क्या भार लगता है क्या बाधा लगती है वो भी हमने रंग नहीं सोते आप उसे उस शहर में क्या रोहतक रोहतक में कहा आप बरम बताओ के हमारी हंसी उड़ाते हैं, ये शब्द आया हुआ रोहतक में आप लोगों ने होता मैंने पूछा आप क्या बातें लगती है कि लोग हंसी उड़ाते हैं, अब हंसी जितनी भी शास्त्र की इज्जत रही, शास्त्र की इज्जत जितनी शिखा और सूत्र भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वेश आप हो तो शिखा और सूत्र आपका खास भाव सूत्र को कोई देख रहे कोई देखे हमें चोटी आपने काट दी यार चोटी बिना कैसे सीखा सीखा सूत्र कैसे होगा? प्राय लोगों में चटी चोटी कटी हुई कृपा करो हमारे पर शास्त्रों पर ऋषियों पर महर्षियों पर मेहरबानी करो चोटी रखो कृपा करो। प्रार्थना हम कर सकते हैं और हम क्या करें? अच्छा अब ध्यान दो परमात्म उन्नति आध्यात्म उन्नति के लिए मेरे मन में लगन है, ये बात कहनी नहीं चाहिए पर आप लोग कहना करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि सुगमता से और जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और ऋषिकेश में मैंने कह दिया था 5-7 वर्ष और जी जाऊंगा तो और सुगमता बताऊंगा। लोगों ने कहा सुगम बताते हो, पहले की अपेक्षा सुगम बताता हूं, परंतु आप लोग ध्यान ही नहीं देते। थोड़ा ख्याल करो, ये चोटी रहने में क्या बाधा लगती है? थोड़ी सी बात और बताऊं, हृदय में भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, निर्मल होगी। जितना भगवान को याद करोगे, ऐसे समझोगे, आपका अंतःकरण निर्मल होगा, शुद्ध होगा। दो बात बताई आज, वहां भी बताई या हम कह दू, कम से कम दो बात होने से मनुष्य बना है, भगवान की याद करने से और दुनिया की सेवा करने से। दुनिया में जो कोई हो उसको सेवा करो, वो चाहे सेवा करे न करे, आप अपनी तरफ से सेवा करो और भगवान को याद करो। ये दो बात खास है, भगवान को याद करो, सेवा करो, भगवान की सेवा करो, दूसरों की सेवा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कष्ट दुख भाग भवे, किसी को दुख न हो, ऐसा भाव रखो मन में, बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं तीन बात कही है जोर से, फिर दोहरा दूंगा हम लोग सामने। किसी को बुरा मत समझो, भीतर में सबके सब मम ही वांश हो, साक्षात भगवान अंश, मम ए वांश, मम अंश नहीं कहा है, मम ही वांश हो कहा है, मेरा ही अंश है। जीव मात्र बिच्छू बोल, सांप बोल, कुबरा बोल, जहरी लग, जानवर बोल, स्थावर बोल, जंगम हो, भगवान का अंश, सब भगवान का अंश है। आप अगर ये दृष्टि रखोगे भगवान के, सब भगवान के, भगवान के, भगवान के, तो आपको कितने प्यारे लगेंगे, कितना स्नेह आएगा, कितना हृदय उमड़े प्याप करेगा, और आपस में स्नेह होगा, आपके घर में लड़ाई दंगा होगा ही नहीं। हमारे सब हमारे, हम जानते नहीं, मानव मात्र है, मनु की संतान है, तो मनु के सब है। मनु की संतान है सभी, तो सब सब है उत्तम, सब शेष है। आगंतुक दोष आए, आगंतुक आगंतुक दोष मिट जाते हैं, मूल में आप सब भले हो, साक्षात परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सत्सुदासी, आप परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश हो, ईश्वर जो सर्वोपरि परमात्मा है उसके अंश हो, और अविनाशी हो, चेतन हो, अमल मल आप में नहीं है, आप में मल नहीं है, आगंतुक है, आगंतुक आप में नहीं है, कुसंग से आ जाता है, और सहज सुख राशि, सहज सुख, सहज बनाया हुआ नहीं रहता, सहज स्वाभाविक, स्वाभाविक आपका सुख है, आप वे हो। सच्ची बात है, आपकी गर्ज करके हमारे को लेना कुछ है नहीं, सच्ची बात कहते हैं, आप परमात्मा का अंश हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो। अब तीन बात केवल याद रखो, तीन बात का नियम ले लो, नियम के पक्का नियम तीन होगा, किसी को बुरा नहीं देखेंगे, भगवान का अंश समझेंगे, भगवान का अंश है, कितनी बुराई करो वो आया नहीं, उसमें बुराई आई हुई है, मूल में परमात्मा का अंश है, इस बात को बुरा मत समझो, एक बात। दूसरी, बुरा चाहो मत, हृदय से किसी को साफ देना, किसी को कर तो नाश हो जाएगा, किसी को बुरा मत चाहो, हृदय से बुरा चाहो मत, और क्रिया से बुरा करो मत, आप भले हो जाओगे, आप भले हो जाओगे। भला होने के लिए भलाई करनी नहीं पड़ेगी, बुराई छोड़नी पड़ेगी। भलाई करने पर सीमित भलाई होंगे, हजार दस हजार लाख रुपए लगाओगे तो भी आपकी भलाई सीमित होगी, और बुराई नहीं करेंगे असीम होगी, बुराई नहीं करेंगे बुराई कैसे होगी बताओ। बुरा समझेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, तो आप भले हो जाएंगे। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, मेरी बात नहीं है, पुस्तकों में पढ़ी हुई कहता हूँ, सुनी हुई पूरी हुई बात कहता हूँ, आप भले हो जाएंगे। केवल इतनी बात में बुरा न करे, न समझे, न माने, न चाहे, तीन बात है। या भले हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मनुष्य जन्म है सज्जनों, बार बार नहीं मिलता, बार ना बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज, मनुष्य जन्म मिलता नहीं। कब कही तो करुणा न दे बीस मिनट ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मानव जन्म देते हैं। और चुनी तो क्रम से मिलेगी, पर मनुष्य जन्म के लिए भगवान ने कृपा मानी है, अच्छे महात्मा ने बात मानी है। और मनुष्य को कहा है, मनुष्य को चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो, आपका दर्जा छोटा नहीं है, आपका दर्जा ऊंचा है, आप पूजनीय हो, आदरणीय हो, केवल अवगुण छोड़ दो। दूसरे तीन बात, दूसरों को बुरा मत समझो, और बुरा चाहो मत और बुरा करो मत, तीन बात। आप भले हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे। संतों ने क्या ऐसा लिखा है, मैंने पढ़ा है, इस बात से आप भले हो जाओगे। और भगवान को याद करो, और सज्जनों सेवा करो। सेवा का अवसर केवल मनुष्य को मिला है, देवता है वो अलग अलग आधार दिया हुआ है, पृथ्वी देवता है, चंद्रमा देवता है, वायु देवता है, सब देवता है, सबका अपने आप ड्यूटी बजाते हैं, सेवक करते नहीं है। वृक्ष आदि भी सेवक करते नहीं है, सेवा ले सकते हो आप, सेवा करने का अधिकारी केवल मनुष्य है। देवता है वो सुख भोग के लिए है, नरकों के जीव है दुख भोगने के लिए है, सेवा करने के लिए नहीं है। सेवा करने के लिए एक आप हो, इस वजह से सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बड़ों का आदर करो। बूढ़ों की संस्था खोल रखी है, बहुमान आदमी है उसमें, बारह स्त्रियों है, बहुमान आदमी है। रोहतक में हम गए थे, सनानंद जी मनाता है, स्थान खोला हुआ है, सेवा करने के लिए। जब घर पर कोई खिलाने वाला नहीं है वो, तो वो शरण भर्ती कर दो। बहुमान आदमी है और बारह स्त्रियों है, बूढ़ी बड़ी सही बताओ, जो काम नहीं कर सके घर में वो भर्ती कर दो। भोजन मिलता है, दूध मिलता है शुरू से, और लहसुन प्याज आदि कुछ नहीं, एक चाय बताई तो मैं बोले चाय भी छोड़ दो, क्या छोड़ देंगे, छोड़ देंगे चाय। फिर आप बता क्यों लगी, शुद्ध भोजन शुद्ध जल, आप लोग भी कृपा करो, शुद्ध जल और शुद्ध पानी से निकलो। आपके लाखों करोड़ों रुपए विदेश में जाते हैं केवल पानी के लिए, पेप्सी कर दी, पानी बना दिया, वे पानी ने वहां हजारों लाखों करोड़ रुपया ब्याह के बीच में खर्च करते हो, विदेश में जा रहा है, देश में दरिद्र हो रहा है, तो आप सोचते थे थोड़ी कृपा करो, कृपानाथ बचाओ, देश को बचाओ, अपने को बचाओ, पारमार्थिक उन्नति करो, लाभ होगा। अब खान पान की परवाह नहीं है, ब्राह्मणों में आ गया, मांस भर रहा है, ये ब्राह्मणों में आ गया। हमारे बार-बार में लोग कहते हैं ब्राह्मण बने है, ब्राह्मण बढ़िया, ब्राह्मण बढ़िया, मानो ब्राह्मण और वेश ये जो शुद्ध बन जाते हैं। आज ब्राह्मणों में और वेश जाति में आ गई, अंडा आ गया, मछलियां आ गई, मांस आ गया, मदिरा आ गया, मलिन मलिन चीजों आ गई। कृपानाथ कृपा करो, पैसा भी कम खर्च होगा, स्वास्थ्य भी खराब कम होगा, आपने लाभ सब तरह का ही, और हमारा चित्त बड़ा पवित्र होगा। हम तो चोटी रखे तो राजी हो जाए, हम रहते हैं खुली में, पर आप रख नहीं सकते, बड़ी नजर ही बात है। आप शुद्ध चीज रखो, शुद्ध सेवन करो, और भाई हरेक की सेवा करो, स्तन मन से सेवा करे तो घर के बूढ़े आदमी संस्था बचावे। शेर जी ने कहा था, गौशाला खोलते है लोगों के साथ गए, ऐसे ही बूढ़ों के लिए कोई संस्था खोलनी पड़ेगी। शेर जी तो कहा ही मैं शुरू कर दी, अपने चला गया। क्या नाम? रो तो मैं उन्हें कराए, और संस्था है बारह दूसरी है, बावन पुरुष है, बूढ़े बड़े, बहुत बढ़िया मकान, बहुत अच्छी गाय, ये गायों का दूध होता है, और वे काम करने वाले भाई कोई तनख्वाह नहीं, उत्साह से काम कर रहे हैं। देखो नौकर भी कर लिए, सब कर लिए। मैं खर्चा कैसे चलता है? कह महाराज हमारे कमी पड़ती है तो बम्बई लिख देते हैं, तो लिखा हुआ है बम्बई से रुपया आ जाते, उसमें कमी नहीं रहती। सच्चे हृदय से काम करने वालों में कमी नहीं रहती। शेठ जी ने कई बार कहा मेरे सामने कि हम रुपयों के लिए कभी अभियान नहीं करते, मनुष्यों के लिए करते हैं। मनुष्य सेवा करने वाले हो रुपयों की कमी रहती थी, कभी आप आ जाते। क्योंकि सदुपयोग होता, लोग चाहते हैं कि हमारे सदुपयोग रुपये लगे, इस वास्ते उस रुपये आ जाते हैं। एक और बार भी याद आ गई भैया, बड़ी विचित्र विचित्र बातें मैं सुनता हूं। अच्छे रुपयों वाले गीता प्रेस में रुपया चाहते थे, अच्छे रुपयों वाले आदमी गीता प्रेस में रुपया देना चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? एक बात सुनी, बड़ा आश्चर्य आया। कहीं गीता में तो सस्ती दुकान रहता है, सस्ती पुस्तक बेचता है, क्यों दो रुपया दो? उनको कमावे चाहता है दो रुपया उठा रहा है उसको दे देना। उनकी शर्त कागज के बिलों की बात हुई है, ये बिल सुन गए आपके हिंदुस्तान के, उन्होंने शर्त क्यों दिया जाए? क्योंकि वे कमा देते है देना, रुपया देना तो कोई कंजूस आदमी नहीं देना, गीता पर सुन नहीं देना। आश्चर्य आश्चर्य, गीता पर सुन नहीं देना क्योंकि सस्ती भगवान सस्ती होते थे, उनको कमाना तो है नहीं, फिर रुपये क्यों दे दिया उनको? आश्चर्य आवे, क्या क्या बुद्धि हो गई, कैसे कैसे विचार है, आश्चर्य आवे। मैंने सुनी अपने कानों से, आश्चर्य आवे। लोग तो देख रहे भाई कोई उपकार करने वाली संस्था हो, भाई सेवा करो। मैं कहते उनकी सेवा करो क्या फायदा, मैंने कमाते नहीं हूँ, उनका इसका फायदा, उनको जो कमाते हो उनको देखो। अब ये बुद्धि हो रही है, इस वास्ते माताओं बहनों भाइयों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। केवल उद्देश्य बना दो आप, केवल उद्देश्य बना दो। आज वहां भी सुना था, आज भी पास है, ऐसा नहीं हम तो वह दूर है, परमात्मा की प्राप्ति दूर है, ऐसा मत समझो। खास भगवान के बेटा है हम, ये सब बहनों कहते भगवान की बेटी, खास भगवान की बेटी। ममई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी। आजकल मेरे एक माथे में फितूर चला है कि आप परमात्मा का मान तो लो, कम से कम इतना मान लो हम भगवान के हैं, क्या बाधा लगती है? ये सुनने वाले कहते हैं कि स्वामी जी एक बात ज्यादा जोर देते हैं। अब क्या करूं, मेरे मन में आती है कम से कम इतना तो मान लो हम परमात्मा के नजीक है, खास बेटा खास खास बेटा है, खास बेटी है, हम लोग भगवान की बेटी है, भगवान की पुत्री है, हम जैसे पुत्र उपनिषद माता है। रामायण कहा है ईश्वर सजीव विदासी, और गीता में कहा है ममी मनुष्य जीव मिलोगे जीव हो दसरा। आप भगवान के हो और भगवान के और भगवान से मिलना है, ये तो आपके घर की बात है। परमात्मा की प्राप्त बड़ी दूर है, बड़ी मुश्किल है, मुश्किल नहीं, अपने घर की बात। हमारे पिता है अपनी माँ की गोदी में चढ़ने में क्या जोर आता है? भोला टाबर वो मेले में भरा हुआ, माँ निगर नहीं रखे तो वो है जैसे जैसे बैठ जाओ चाहे देश पिछाड़ी में। ये नहीं याद आता जो मेले में भरा हुआ हो, कादा लगा हुआ है, माँ गोदी लाके तो नहीं जाता। उसको दूर न रखे तो वो तो बैठ ही जाए गोदी में। इसी तरह आपके हमारे मन में भी भगवान की गोदी में जाने का ऐसे उत्साह हो जाएंगे, भगवान की लड़का या कर्ज कहा जाए कहाँ बैठे भगवान की गोदी में बैठेंगे, हम तो बैठेंगे। हमें लड़का किसके है? भगवान का लड़का है, बेटा है। ध्रुव जी मार गोदी में चलाया जाता भाई। हमारे पिता हमारे गोदी में न ले गए, दुख होना चाहिए नहीं। हमारे पिता हमारे गोदी में ले, हम जाएंगे जाएंगे। भगवान बड़े राजी हो गए, उत्तान पाद राजी हुआ, पर वह छोटी माँ ही ना, वह छोटी माँ के वशीभूत होने से ध्रुव जी की माता बड़ी माता ही हो, वह बड़ी रानी ही, वो छोटी रानी ही, राजा रानी की वश में हो गया। परंतु ध्रुव जो कहते मेरे पिताजी के बारे में बोले हैं, माँ ने कहा माँ से ज्यादा रोने लग गया, और उनके अल्ठावर क्या करे, चार पांच वर्षों का क्या करे, रोने लग गया, माँ कर गया कि माँ बेटा तैने ही भजन नहीं किया, मैंने ही भजन नहीं किया, भगवान का भजन कर दे तो आज दशा ये दे होती, क्या भजन करूंगा। पांच वर्ष का निकल गया घर से, धन्य माँ को भी, पांच वर्ष बालक को दिखाते सिंगड़ में, माँ में कितनी कितनी बताओ है ऐसी ऐसी। ध्रुव जी की माता, लक्ष्मण जी की माता, लक्ष्मी जी मूर्छा सुनी हनुमान जी से, कहते शत्रुघ्न जाओ भगवान से हो जाओ। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भगत जासुसुत होती दतुरु बाद भरी बाद बियानी, बांझ भरी दतुरु बांझ भरी बाद बियानी, पशु दिए ज्ञान गई पशु ली गए मनुष्य ही है, बाद बियानी राम लिंग सुनते हानी हानी। बेटे की माँ वही है जिसका बेटा भगवान के भजन करे, भगवान के भजन में लग जाए। पुत्र बते जुवती जग सोई, बेटे की माँ उसने वही है। माता हो बहनों भाद्र हो, आप किस देश की हो, आप भारतवर्ष की हो, उस सारे को मन में मैं खुद भी कहीं भी बात कह दू तो एक मत सुनो, ये सुनो ये उत्साह की बात, भगवान की तरफ हम चलेंगे, भगवान हमारे परम पिता है, परमेश्वर हमारे हैं, हमारे एक एक एक भाई एक एक बहन मान सकते मेरी माँ है। माँ के आठ दस बालक हो सब बालक कहते मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, सभी पांती आई मानते हैं क्या, माँ का टुकड़ा गया इतनी तेरे पाते हुए इतनी माँ तेरी पाते हुए, माँ पूरी पूरी मेरी है, दूसरा कहते मारी मारी पूरी ऊपर माँ, तीसरा कहता हूँ दस बालक हो दस बालक पूरी माँ अपनी मानेंगे, ऐसे बात नहीं हुई, माँ का ऐसा नहीं हुआ। ऐसे हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान एक केवल मेरे आप रहे। अयोध्या में गए तो भगवान सबसे मिले, अयोध्या वासियों से सबसे मिले, क्यों सबसे भगवान तुम्हारे अकेले गए हैं, सभी भगवान है सबसे मिले, इस वास्ते भगवान सबके हैं, भगवान रूपी माँ सबकी माँ है, सब हरेक बहन हरेक भाई कह सकते हमारे भगवान है। आप मान तो लो कृपा करो, परमात्मा की प्राप्ति का बड़ा सरल स्वभाव सरल सरल उपाय है, उपाय बड़ा सरल है, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, बच्चे कूद लग जाते हैं माँ है मेरी भगवान मेरा भगवान है मेरा भगवान है, ए भगवान हो जाएगा राजी, मेरा अपना खर्चा कुछ नहीं करेगा, जोर आवेगा नहीं, क्या पसीना आता है भगवान को माँ कहने में, पसीना आता है क्या, क्या जोर आता है, क्या पैसे लगते हैं, क्या विद्या चाहिए, क्या बुद्धि चाहिए, क्या बढ़िया चाहिए, है जैसे ही कूड़ा खसा खराश जैसा हो वैसे ही आप सुना हुआ, ये उपाय है। इसमें पूछा है कि भगवत प्राप्ति का शुभ उपाय बताने की कृपा करो, नाम से विधि बताने, अरे नाम से करो तुम राम राम राम राम राम, और विधि मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ, बहनों को चाहिए हम भगवान की है हम भगवान की है भगवान की है, ये जो भगवान का अपना अपना है ये धोने से उतरेगा नहीं, आप स्नान कर लो तो उतरेगा नहीं, कैसे मिट जाएगा, धोने मिट जाएगा, स्नान करने मिट जाएगा, भगवान के हम आप सबके सब ये बात भगवान के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे वही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा रहा, आज भी अब भी आज भी 12 बजे तक होता रात्रि को, आज सुधरे वही आज हो राम को नाम, बस राम जी हो जाओ। आप लोगों से प्रार्थना है, आप हम भगवान के हैं, भगवान की प्यारी पुत्री है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, रामायण देखा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए मेरे से मेरे को प्यारे हैं। हम प्यारे बालक हैं भगवान के, मीठे बालक हैं, केवल स्वीकार कर आपका जीवन बदल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कैसा ही काम खराब हो आपका लड़का मानता नहीं, ममता बिल्कुल छोड़ दो और भगवान अर्पण कर दो, स्वभाव सुधर जाएगा, करके देख लो स्वभाव सुधर जाएगा। भगवान के भोग लगाई हुई चीज को लखपति करोड़पति हाथ फैलाते हैं, यदि कनका जी तो कनका कनका खुश हो जाएंगे, क्या वे मिठाई होंगे, क्या मिठाई नहीं मिलती उनको, मिठाई नहीं होंगे, भगवान के प्रसाद है, भगवान ने सजा हुआ। ऐसे हृदय से जिस बालक को भगवान का मान लो, बालक का स्वभाव शुद्ध हो जाएगा निर्मल, जैसे भगवान सदाई हुई वस्तु यदि कणका भी शुद्ध हो जाता है, ऐसे सब शुद्ध हो जाएगा। मैं भगवान का हूँ, आप उद्योग करके बहुत देरी से शुद्ध बनेंगे, अगर भगवान के हो गए वहां भगवान की शक्ति शुद्ध करेगी, आप अपने उद्योग से शुद्ध होते हो और वो करेगी भगवान की शक्ति शुद्ध। तीन बार जैसे भगवान के प्रसाद अर्पण किया शुद्ध हो गया, हाथ फैलाते हैं खाली उसको कहते हो 10 रुपया मिठे बिठा दो मांगते हैं मिठाई, 10 रुपये मिठाई जाएंगे, अपमान मानेंगे, अपमान करते हो, हम मिठाई मांगे, हम मानते प्रसाद करे लगा दे दो, आप कहते कुटुंब करवा दे दो प्रसाद है प्रसाद। इस तरह से आप भगवान के हो जाओ, आप शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, भगवान की शक्ति से निर्मल हो जाओगे। हम भगवान के हैं। पंचामृत एक पंचामृत गीता का, गीता प्रेस में पंचामृत छपा हुआ है, एक कैलेंडर। मैं भगवान का हूँ याद रखो, सब याद रखना, मैं भगवान का हूँ। मैं वही मान सो जीव ले भगवान जाते हैं और किस वो समझ कहते हैं ईश्वर जीव ने हेतु रहित पुकारी, बिना हेतु बिना स्वार्थ हित करने वाले दो ही है, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, तो तुम खुद भगवान भी कहते मैं मानस हूँ और भगवान का भगत कहता है ईश्वर सचिव विनाशी। तीसरा ऐसा प्रमाण है नहीं, इज्जतदार कौन है बताओ, इज्जतदार इतना कौन है। दूसरा स्वार्थ में तो सकल नहीं हो पाई, सपने ऊपर बर्बाद करना आई, सुर नर मुनि सबकी यह नीति स्वर्ग ला करी से प्रीति, पर परे हित सरस ब्रह्मदायी, हेतु रहित जग जुमुखारी, हेतु रहित स्वार्थ रहित तुम तुम्हारे स्वारी, कृपा कर लो करे सब बहनों से करना, सब भाइयों से करना है। आप आज भगवान को मान लो, मैं तो भगवान की हूँ, मैं भगवान की हूँ। आप कूड़े कैसे खराब बेटा पापी तापी कैसे ही है, जैसे ऐसे भगवान है जैसे जैसे भगवान ना नहीं कह सकते, बच्चे को माँ ना कह सकती है, कादे में भरा हुआ है उस बच्चे को माँ ना कह देगी बेटा नहीं है, मैं कभी नहीं कह, तो वह एक जन्म की माँ भी नहीं कहती, वह सदा की माँ है। मैं वही मान सोची हूँ लोग, आप हृदय से मैं भगवान का हूँ, भाई लोगों से भगवान का हूँ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज भी अभी वो राम को राम हो जा राम का, मैं राम जी का हूँ। आपकी छोरी ब्याह देने के बाद में पति के गोत्र वाली हो जाती है, आपके गोत्र नहीं देते, आपका गोत्र नहीं होता, पति का गोत्र होता है, अब पति की गोत्र वाली होगी। आप में वायु पैदा हो तो भाई सेवा तू कर, ठाकुर जी सेवा भाई भाई कर, भाई कर देगी, क्योंकि भाई हमारे गोत्र के नहीं, व्याधि भाई अब हमारे गोत्र की नहीं रही। जब एक पति के आश्रित होने से भी आप पिता के गोत्र की न करके पिता पति के गोत्र की हो गई, तो हम भगवान के हो गए, अब संसारी रहे भगवान के हम परमात्मा के भाई, हम परमात्मा के हैं, सच हृदय से है परमात्मा के। एक डाकू था, डाकू उसने डाका डाकड़ा राजा के घर में, लारे बाहर निकली, खोज निकलने वाले ये खोज है ये, तो लेकर खोज भेजा, गाड़ी चला देगा कहा, गांव में चला देगा कहा, तो एक गांव में गया, पैर तो है चारों तरफ देखा गया ये खोजने वाले बाहर निकल गांव में, तो गांव में कथा हो रही थी, चातुर्मास था, कथा हो रही थी, वो प्यास लगी पानी पीने के गया, तो उठ लोग भेले हुए इकट्ठे, क्योंकि कुछ पता तो नहीं लगता, मैं बैठो वे जब उठे कथा तो पग लगने वाला देखता रहा, देख रहे पट पकड़े कि तुम चोर हो, ना चोरी में करी करी कि चोर हो तुम, चोर मैंने जन्म भर चोरी तेरी करी, कभी पकड़ लिया उसको, पगे पर सुन पड़ा चले राजा के पास ले गए कि महाराज ये चोर है, उसको चोरी करी, ना मैंने जन्म भर में चोरी नहीं करी, मैं चोर हूं ही नहीं, तो राजा ने क्रोध किया उन पर, तुम पकड़ निर्दोष को पकड़ लाए, दंड देंगे तुम्हारे को, दंड देंगे निर्दोष को पकड़ लाए, कहना मैं उसे जिसने चोरी की है वो बात यही है, वो कह मैं चोरी करी नहीं। अच्छा लोहा तपाया गया, लाल सुर्ख दे गोला, हाथ में ढाई पत्ते पीपल के देकर खासे धागे से बांधे, हाथ में खत्म दिया, कच्चा धागा नहीं जला, फेंक दिया, जमीन जली खाली होगी, राजा ने कहा दंड तुम्हारे देंगे, तब वो बोला सुनो बात चोरी मैंने की है, क्या तुम्हें दया आ गई, कृपा करके कहते हो हमने की है इनको बचाने के लिए, ना ये हमारे पहले जन्म की बात है, कि बताओ चलो परसा चलो, जा करके पृथ्वी पे गाड़ दिया, नीली रेत ऊपर हाथ में जमाया, ये मेरा हाथ है, गाड़ो सब धन मिल गया, बड़ा आश्चर्य आया कि महाराज मैंने चोरी की नहीं, इस जन्म में नहीं की, ये पहले जन्म की बात है, मैं भगवान का हो गया, मेरा जन्म हो गया पूरा, ये जन्म दूसरा है, उस जन्म की बात है, इस जन्म में के नहीं करूंगा नहीं, कभी चोरी करूंगा नहीं, मैंने सुन लिया शकरदेव और प्रबद्ध आया, शकरदेव प्रबद्ध आया तो वास वेतरे अभयम सर्वभूते प्रथम मामा, भगवान ने व्रत लिया है, वाल्मीकि रामायण में कहा है कि सर्वथा एक बार कह दे, एक बार दो बार क्या कहेगा, मैं आपका हूं दो बार क्या कहेगा, एक बार दे दी अपने आप को, सर्वदेव प्रपन्न है तब स्मृति याद होते, अब हम सर्वभूत को दादा मत व्रत मामा, भगवान का व्रत है, मैं भगवान का हो गया, अब चोरी करी नहीं, अरे करूँ ना कभी कहीं करूंगा नहीं, चाहिए कभी पाप करूंगा नहीं, भगवान का हूं मैं, ज्यादा कभी सस्ता आदमी है, तो इस तरह से आप लोग आज बांध लो तो क्या है, क्या आपका प्रसिद्ध आता है, कोई जोर पड़ता है, क्या विद्या सब पढ़नी पड़ती है, क्या सुंदरता लानी पड़ती है, भाइयों बहनों कृपा करो, मैं भगवान का हूं, हृदय से मन में भगवान का हूं, कभी भूल हो जाते हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को ऊपर हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ, अब शुद्ध हो जाएंगे निर्मल हो जाएंगे, मूल में आप परमात्मा के अंश है, मूल में आप बुरे हैं नहीं, बुराई आई हुई है, ये आगंतुक दोष है आपका है नहीं, आप तो दोष नहीं है, आप सब दोष सब, आयु दोष है, उन दोषों को मत मानो। अपने भगवान के हैं, भगवान के हैं, ये मानसिकता कर दो। ये भगवत प्राप्ति का बहुत बढ़िया उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी अभी अभी सुधर जाए, वही राम को दाप भगवान का हो अब दाप सबको। अब राम राम राम तुझे कुशल मत करो, कुशल से सावधान हो। जब भगवान का नहीं मानते नाचते बोलेगा बड़े भारी कुशल, भोगों का कुशल कुशल छोड़ दो। वही राम को नाम जप तुलसी कुसुम कुसुम आज बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाए, हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आज। कुसुम मत करो बस, और राम राम राम करो, अरे भगवान को होकर करो, भगवान को पुकार कर को आप कहो। यहाँ अभी एक बार बोलो माँ माँ करता हो तो माँ सबका नाम है, जिनके बालक है उनका नाम सबका नाम माँ है, वो माँ माँ पुकारता है, एक डोरी एक सब दी डोरी सब दौड़ोगे एक डोरी कौन जो माँ है वो जाए मेरे को पुकारता है। ऐसे आप राम जी को पुकारो, राम जी को देखो तब ऐसा ही आप बहुत निहाल हो जाओ, सुगम हो पाए। और क्या बताओ बताओ, क्या ये ठीक है कि नहीं आप बताओ। आप शुद्ध मूल में परमात्मा के साक्षात अंश हो, आगंतुक दोष है आप दोषी नहीं हो, तो मिट जाएगा दोष तो मिट जाएंगे। नाम जप करो और सत्संग करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, आप परम शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। इस बात से भगवान के नाम का जप करो, और मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। भाइयों बहनों सब सुनो, कृपा करो, कृपानाथ हम भगवान के हैं, आपके नहीं जैसे तो भी मान लो, आसन नहीं सुन रहे तो भी मानो भगवान के हैं, खराब है तो भगवान के हैं, अच्छे हैं तो भगवान के हैं, बुरे तो भगवान के हैं, भले बुरे हैं जैसे कि तैसे भगवान के हैं। मेले में भरिया हुआ बालक भी माँ का ही होता है, दूसरा नहीं होता। खादे में भरा हुआ बालक भी माँ का ही होता है, हम कैसे ये भगवान के हैं, भगवान के बालक हैं हम, भगवान के हैं। और फिर भजन करो भगवान का, घड़ी बड़ी हो जाए, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, बचाओ भगवान बचाओ। ये बचने के लिए वृत्ति खराब हो जाए, एक संत थे भजन करते थे, बात याद आ गई बीच में, कभी किसी को देख कर काम बैठी हो गई, ऐसे सुंदर है वो चट उठ जाए, सोर सोर सोर सोर सब उठ जाए, भाग भाग सोर भाग सत्संग मन में आई चट उठ जाए, सोर सोर सोर सोर सोर भाग संत और युक्ति है महाराज कृष्ण मोच की बात है, अरे सोर से सोर आगे सोर सोर सोर सही लगो पक पक ठहरेगी नहीं वृत्ति। हे नाथ को हे प्रभु आपका दोष ठहर नहीं सकता, सदा सी में संग मनोभ्यसंते गाव सगोभिस्तुरगास्तुरंगे मूर्खस्य मूर्खे श्रुदय श्रुदेभि समादशीलभ्यस्नेषु सख्यौ समादशीलभ्यस्नेषु सख्यौ समादशीलभ्यस्न समानशील व्यसनता से होते। जान बरात बनी हुई गांव में ठहरती है जल पीने के लिए, ऐसे में चिन्ह वाले से मल पी जाता है, साधु साधु मिल जाता है, व्यापार में व्यापार से ये व्यापार ये व्यापार रहा, चलो ऐसा व्यापार है ऐसा भी तेरी बात मैं मिले इतने में सच मिल जाए। मृगा मृग ही संग मनोगा बस हो गई मधुर रास्ते लग गई मूर्ख से मूर गई मूर्ख भगवान के भक्त मिल जाएंगे एकदम, ऐसी मौज है, आनंद हो जाएगा। हम भगवान के हैं, आप भांत लो, कृपा करो, ऐसी कृपा स्वीकार तो कर लो, आप हो जैसे अब नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब जो हो गया हो गया हो गया, अब नहीं करेंगे। बस ठाकुर कह दिया अब चोरी करूंगा नहीं, मैं चोर हूं नहीं, जन्म से ही जिस दिन साधु हो गया वैसा उस जन्म हो गया वही, बस अब नहीं करेंगे, अब हम भले हो गए, सच्चे हृदय से होकर के फिर भोए राम को नाम जो फिर धाम से पकड़ो। अरे आ जाए मन में खराबी, हे महाराज हे नाथ हे नाथ, देखिए महाराज देखिए भगवान को पुकारो जोर से, ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, ताकत नहीं है, भगवान के समझ ठहरेगा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। और नाम जप करो हरदम, जाते बैठते उठते बैठते नाम छोड़ो मत, पांच छह बातें है पर खास बात है छोड़ो मत, नाम छोड़ो मत, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, हृदय से आर्द होकर के भगवान का हूं मैं, महाराज कहने मात्र से है सब, सनम को जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तब ही, जन्म को हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही करोड़ जन्मों के पाप रक्त स्वीकार भगवान के सन्मुख होते ही, कितने ही अंधेरा हो नहीं सूर्य के सन्मुख होते ही सब अंधेरा, सूर्य के सन्मुख होते ही सब अंधेरा भाग जाता है, ऐसे भगवान में सन्मुख होते ही पाप ताप सब खत्म हो जाते हैं, ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाओ, भगवान के नाम का जप करो। कलयुग में महिमा विशेष है सऊन से गुस्सा उसुति नाम प्रभाव, कलि विशेष दयान उपाति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, मैं कलि विशेष कल में विशेष है क्योंकि नहीं आओ प्रभाव और उपाय है नहीं, नाम नाम कारियमित स्मरण न काल एतादृशी तव कृपा भगवद प्रमेदम दे दुर्दैव मे दृशा जृणानुराग, आपकी ऐसी कृपा ऐसा आपका नाम मेरा ऐसा अनुराग नहीं हुआ, नाम में अनुराग नहीं हुआ, हे रात हे रात आपके नाम में प्रेम नहीं हुआ, मीठा नहीं लग रहे मीठा मीठा रे नाम हरी हरि बिठला, मीठा मीठा भगवान का नाम मीठा लगे, भाइयों बहनों निहाल जाओगे भगवान का नाम, नाम लेंगे वहां दो दंपति एक स्त्री पुरुष थे साधन आदमी पढ़े लिखे नहीं, आज शेर उड़ दिया आठ आध शेर, आज शेर उधर अपना अपना रमा कर उड़े, आज शेर बदल गया हमने, आज शेर बदल गया है वो शेर पर बच गया हमने, शेर आज शेर तीन पार बदल गया, तीन बार रुदा दाना माला फेरी एक माला पूरी हुई एक दाना कर दिया, आज शेर बदल गया, आज शेर बदल मामूली होता है, आज शेर दोनों एक करो बाजू बाजू करते थे, ऐसे करो भजन संत हुए थे एक पंजाब में, भूला सिंह जी पूरा सुनी गाय वे कह हिसाब करता हूँ हिसाब भजन का नाम नहीं आता है, लेखा कर रहा हूँ लेखा लेखा कर, हाँ लेखा कर लेखा लेखा तो लेखा पढ़े लिखे नहीं बिल्कुल, एक संत ने बता दिया देख रहा राम राम राम राम राम राम कर दिया, गया सर घर वाले का गया सर गया जाकर कहते गौ माता सुनो इन मैं मनुष्यों का भोजन भी है तुम्हारा भी है, खेती है ना खेती में तुम्हारा भोजन भी है मनुष्यों का है, जब तक मनुष्य का भोजन है तब तुम मत मत खाना, जब मत खाना मनुष्य आप ले रहे तुम्हारे को मिलेगा, तुम्हारे को मिलेगा ये ऐसे छोड़ देते, खेत में जाती खेत अंदर जाती सुरों को मालूम होया वही खेत में गाय गाय छोड़े खेलते खूब बहुत से गाय कोई खेत में जाती मैं तो ले जाता हूँ